Lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rolnictwo, obronność i transport to główne tematy trwających w Warszawie polsko-ukraińskich konsultacji. Policjanci apelują o uwagę podczas świątecznych zakupów i rozwagę podczas podróży. Pamiętajmy o takich podstawowych zasadach. Zapinamy pasy. Często zdarzają się kolizje ze zwierzętami. Spacery tematyczne czekają od kwietnia na odwiedzających Kazimierz Dolny. Poznamy te najciekawsze uliczki, wejdziemy w te najmniej odwiedzane miejsca. Dwustronne relacje, w tym wyzwania, jakie stoją przed oboma krajami, to najważniejsze punkty trwających w Warszawie polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych. Rozpoczęły się od rozmowy w cztery oczy premierów Donalda Tuska i Denysa Szmyhala. Wśród omawianych tematów są rolnictwo, współpraca gospodarcza i wspólne projekty militarne. Temat numer jeden dla polskiego rządu to oczywiście rolnictwo, dlatego już wczoraj odbyły się w tej sprawie robocze rozmowy w siedzibie resortu rolnictwa w Warszawie. Minister Czesław Siekierski mówił po nich, że trwają rozmowy z Kijowem, jak na nowo ustalić limity importu ukraińskich płodów rolnych. No nie może być tak, że rolnicy są obciążeni kosztami pomocy. Równie ważne są sprawy gospodarcze, stąd przed konsultacjami w kancelarii premiera zorganizowano tak zwany stolik gospodarczy. Są też kwestie wspólnych projektów zbrojeniowych, o czym mówił w Polskim Radiu wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Chcę też podkreślić, że to nie wygląda tak, że dzisiaj my zaczynamy jakąś pracę, to ta praca została przez resorty, przez ministrów, przez ostatnie tygodnie wykonana, tak aby dzisiaj też przedyskutować i pokazać efekty naszej pracy. Konsultacje zakończy wspólna konferencja premierów Polski i Ukrainy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Policja ostrzega przed kradzieżami. Na jakie narażenie jesteśmy podczas przedświątecznych zakupów? Podkreśla, że najlepiej portfel, dokumenty i telefony komórkowe trzymać w wewnętrznych kieszeniach. Wtedy nie będą kusiwy złodziei. Pośpiech i roztargnienie mogą nas zgubić nie tylko podczas zakupów, dlatego apelujemy o rozwagę podczas podróży, mówi sierżant Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji. Pamiętajmy o takich podstawowych zasadach. Zapinamy pasy bezpieczeństwa, zwłaszcza pamiętamy o zapinaniu dzieci w fotelikach. Nawet jadąc drogą gruntową, gminną, często zdarzają się kolizje ze zwierzętami. Wyskoczy nam sarenka, łoś, dzik, nagłe hamowanie. Niezapięte dziecko w foteliku w momencie hamowania może ważyć nawet kilka ton i może dojść do najtragiczniejszego możliwego scenariusza. Wybija swoim ciałem szybę, wypada i ginie. Na drogach, jak zawsze w okresie świątecznym, będzie więcej patroli drogówki. Rosja przenosi bazę transportowych Iłów z Pskowa przy granicy z Estonią na Syberię. To efekt obaw przed atakami Ukrainy, informują estońskie media. W sierpniu ukraińska armia ostrzelała bazę dronami i zniszczyła cztery takie samoloty. Do syberyjskiego Niżniewartowska, prawie 3000 kilometrów od Pskowa, mają się przenieść także żołnierze obsługujący bazę i ich rodziny, w sumie 1500 osób. Ponad 400 odwołanych lotów. To efekt strajku pracowników austriackich linii lotniczych. Protest zaczął się o północy i potrwa do jutrzejszego południa. Strajk dotyka ponad 50 tysięcy pasażerów. Linie Austrian Airlines twierdzą, że wszyscy zostali powiadomieni o odwołaniu lotu i o możliwościach odzyskania pieniędzy lub przebukowania biletu. Pracownicy spółki córki Lufthansa uważają, że ich koledzy w głównej firmie koncernu zarabiają za to samo 40% więcej. Dlatego proponowane podniesienie pensji o 18% dla pilotów i serwisu pokładowego oraz 28% dla drugich pilotów to za mało. Tym bardziej, że w tych podwyżkach, zdaniem związkowców, zawierają się jednorazowe świadczenia. Dla podróżujących po Europie dobre informacje płyną za to z Niemiec. Personel naziemny Lufthansa porozumiał się z pracodawcą i kolejnych strajków na lotniskach w Niemczech w najbliższym czasie nie będzie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Dobra wiadomość dla miłośników Kazimierza Dolnego. Od kwietnia w malowniczym mieście nad Wisłą organizowane będą spacery tematyczne poświęcone jego historii i kulturze. To odpowiedź na sygnały ze strony gości, którzy chcą poznać Kazimierz Dolny z innej perspektywy, mówi Urszula Czarnecka z Muzeum Nadwiślańskiego. Będziemy spacerować na pewno po miasteczku, czyli poznamy te najciekawsze uliczki, wejdziemy w te najmniej odwiedzane miejsca albo w te, które wydają się Państwu niepotrzebne do odwiedzenia, niezbyt ciekawe, żeby tam zachodzić. Postaramy się to odczarować, że to jednak są ciekawe miejsca, że naprawdę każda kamienica ma swoją fantastyczną historię. Na pewno skupimy się na tych najważniejszych miejscach Kazimierza, czyli na tych najważniejszych kamienicach, czyli kamienica Przybyłów, kamienica Górskich, na naszej kamienicy Celejowskiej. Muzeum Nadwiślańskie jest organizatorem spacerów z przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym. To był serwis Trójki.

siebie sam. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire up the factory. Somewhere halfway, something new. When the day comes, copy and paste the outcome. Hide away and pick the breadcrumbs. Listen to the radio. Could be talking too little, too late, too often. Was never gonna fix the problem. Ain't that just the way it goes? Day, same as always. Somewhere halfway, something new. We could wait for tomorrow. With the Door Cinema Club i Happy Customers w programie trzecim. A my postaramy się teraz wprowadzić trochę wiosennego słońca, przenosząc się na Zamek Królewski w Warszawie, który zaprasza w podróż po słonecznej Italii. Zwiedzający wystawę Włoskie widoki Van Vittela będą mogli zobaczyć Rzym, Neapol, Florencję i Tivoli, widziane oczami wybitnego holenderskiego malarza Gaspara Van Vittela. Pomimo, że Van Vittel urodził się w Holandii, Włochy stały się jego ojczyzną z wyboru. Spędził tam większość życia, malując włoskie miasta w niezwykle osobisty sposób. Odwiedzający wystawę będą mogli podziwiać 14 pięknych widoków Rzymu, Neapolu czy Florencji, pochodzących z prywatnych kolekcji, często niedostępnych dla publiczności. powiedział dyrektor Zamku Królewskiego profesor Wojciech Fałkowski. Zamek pokazuje malarstwo Van Wittellego, takiego malarza, który stworzył nowy gatunek, właśnie protowedut. To było to wejście w portrety miast, takie piękne pokazywanie codzienności miejskiej, która w XVIII wieku zawojowała salony sztuki w całej Europie, a przede wszystkim we Włoszech. I tutaj jest nasz Bernardo Bellotto z widokami Warszawy, ale przecież jego wuj Antonio Canal jest mistrzem, Michele Marieschi, no a cały ten gatunek stworzył jako jeden z pierwszych Kaspar Van Wittel. Dzieła Van Wittela cieszyły się dużym zainteresowaniem już za życia malarza, dodała kuratorka wystawy Alicja Jakubowska. Van Wittel był w swoim czasie, w swojej epoce artystą bardzo popularnym, bardzo docenianym. Przez kilkadziesiąt lat tworzył widoki włoskich miast. Van Wittel rzeczywiście wyróżniał się na tle innych artystów tym, że pokazywał w taki sposób, no można powiedzieć, bardziej reporterski to, co widział. Pokaz stanowi też zapowiedź utworzenia pokoju nawiązującego wystrojem do mody odbywania Grand Tour, czyli długiej podróży po całym kontynencie, która miała kształtować między innymi osobowość i gust artystyczny elit europejskich. Pomieszczenie poświęcone takiej właśnie turystyce znajdzie się w pobliżu stałej ekspozycji Vedute Canaletta. Bellotto był jednym z tych artystów, który był inspirowany twórczością Van Wittela, właśnie tym jego detalicznym podejściem do rzeczywistości. Stąd właśnie ta idea, żeby jakoś przedłużyć tą myśl i pokazać obrazy związane z odbywaniem podróży. Potrzebujemy stworzyć na zamku pewien kontekst do malarstwa Bernarda Bellotto, właśnie do tych vedut, do portretów miejskich. Taki pokaz podróży erudycyjnej, która miała i uczyć, i bawić zarazem. Chcemy stworzyć obok gabinetu Bernarda Bellotto, właśnie na zamku, żeby ten fenomen i pokazać, i jednocześnie wpisać malarstwo Bernarda Bellotto w szerszy kontekst właśnie europejski. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjny, który obejmuje między innymi wykłady poświęcone wybranym zagadnieniom z twórczości Van Wittela, powiedział kierownik działu edukacji Michał Sobieraj. Idziemy właśnie do sal, gdzie mamy prezentowane obrazy i właściwie te dwie sale służą jak wehikuł czasu. Przenosimy się do dawnego Rzymu i opowiadamy o wedutach. Czym są? Czym są dla nas obecnie? Bo to jest wspaniały świadek epoki. Właśnie o tym, co możemy wyciągnąć z obrazów dawnych mistrzów, obrazów, które przedstawiają widoki miast, można powiedzieć portrety miast, a tak naprawdę możemy powiedzieć, że to były dawne pocztówki, bo ludzie po prostu zbierali i kupowali sobie takie obrazy na pamiątkę. Będziemy również opowiadać z dziećmi na warsztatach plastycznych w naszym nowym cyklu Pracownia z widokiem. Wystawę można zwiedzać do 23 czerwca w pokoju oficerskim i sali Gwardii Konnej Koronnej w Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawę Włoskie widoki Van Wittela odwiedziła Dorota Piotrowska. Zachęcamy do zaglądania na Zamek Królewski. A na trójkowej antenie teraz kolejna porcja słońca. Caribou i Can't Do Without You. I can't do without you.

sure I don't, and there's nothing left to fight. And I'm sure you have tonight that I stand alone. Evening starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years, I swept away the known. Hey, hey. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies never turn blue. I stay. Teofilus London na trójkowej antenie. I Stand Alone, to za nami. Do 16 kwietnia w Galerii Sztuki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie można podziwiać wyjątkowe plakatowe perełki. To w ramach 6 Międzynarodowego Biennale Plakatu 2023, a szczegóły dotyczące wystawy zdradzi nam Lech Mazurek, kurator wystawy. Dzień dobry. Tak, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To może zacznijmy od samego Biennale, bo to już jest 6. edycja przeglądu najlepszych dokonań plakacistów z ostatnich 2 lat. Skąd właściwie wzięły się te wszystkie prace i jak trafiły do Lublina? Prace wzięły się z całego świata i są autorstwa zarówno profesjonalnych twórców, jak i studentów. To jest nasza tradycja. Wyszliśmy w ogóle 10 lat temu. Pierwsze Biennale było Biennale studenckim, stricte. No i ono ewoluowało z czasem, już wtedy było międzynarodowe i obecnie no, cieszymy się dużym powodzeniem, bo na każdorazowo co 2 lata wpływa około 4-5 tysięcy zgłoszeń. No i z tego jesteśmy troszeczkę ograniczeni rozmiarami galerii. No przez ostatnie 2 edycje to było Centrum Spotkania Kultur, wspaniała przestrzeń sali operowej, także ekspozycja na kilka kondygnacji, no ale ona też ma swoje ograniczenia, można było pokazać około 300 do 400 plakatów. No tak. Wystawa na uniwersytecie, o której wspomnieliśmy na początku, to jest natomiast wybór 28 prac. Czego właściwie dotyczą? Tak, dokładnie. Ta wystawa to jest w ogóle dobry pomysł. Ja się bardzo cieszę, że możemy wrócić niejako do fragmentu tamtej ekspozycji. Wystawa wpisuje się w obchody 80-lecia naszego uniwersytetu i tutaj jest 28 plakatów wyselekcjonowanych z troszeczkę większej ilości tych, które były już, ich premiera była właśnie w czerwcu ubiegłego roku w Czeska. Natomiast teraz możemy je zobaczyć raz jeszcze takiej bardziej kameralnej przestrzeni, zbliżyć się do nich i pokontemplować. Także jest to bardzo dobry pomysł, żeby to zrobić. Zapraszam. To jeszcze dopytam, w jakie ramy musiał się zmieścić plakat, żeby móc trafić na tę wystawę? Czy potrzebna była jakaś szczególna technika? Oczywiście nie pytam o sam rozmiar i te ramy, to ale... Ja, tak, powiem... Tutaj jest to o tyle fajne, bo może sam temat z pozoru może wydawać się niekoniecznie porywający, prawda? Bo plakat kojarzy nam się z emocjami, mocnym wizualnym uderzeniem, natomiast tutaj jest 80-lecie uniwersytetu, więc można by się spodziewać czegoś nudnego, no ale proszę nie dać się zwieść pozorom, bo mamy do czynienia z zestawem 28 różnych postaw twórczych. Także przegląd od sektorowej dyscypliny po malarską ekspresję. I między tym jest kilka plakatów o naprawdę zaskakująco ciekawej formie graficznej. No i należy jeszcze dodać, że to są plakaty z Polski, Chin, Indonezji, Kanady, Kuby, Peru, Portugalii, Turcji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu i Wenezueli. Zarówno profesjonalnych twórców, jak i studentów. I wśród tych studentów jest liczne grono naszych studentów Wydziału Turystycznego, z czego jestem bardzo zadowolony. Czyli studentów, którzy mają szansę stać się właśnie tymi profesjonalnymi twórcami. To jeszcze zapytam, czy uniwersytet zamierza jakoś szczególnie świętować, poza wystawą oczywiście, tę wyjątkową 80. rocznicę. Tak, tak, tak. Obchody trwają i tutaj jest mnóstwo imprez. Natomiast to o szczegóły odsyłam do naszej strony internetowej. Natomiast ta wystawa będzie można oglądać się do 19 kwietnia, od wtorku do piątku. Od 12 do 15 na Głębokiej 43. To jest budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii. No i jeszcze warto wspomnieć, że zwycięski plakat to jest Paweł Król z Gdańska. I on reprezentuje też, jest takim reprezentatywnym dla całych obchodów. Mhm. Wystawa 28 prac w Galerii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zapraszamy serdecznie. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Lech Mazurek, kurator wystawy. Dziękuję bardzo, Dzień. Polskiego Radia. Real Estate i Water Underground to za nami. A my zapraszamy na kolejną wystawę. Tym razem przenosimy się do Trójmiasta, dokładniej do Muzeum Bursztynu, gdzie trwa wystawa stworzona przez Macieja Rosenberga, który jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa biżuterii, ale inspirowanej w dużej mierze, z tego co czytam, sztuką antyczną. Skąd właściwie taka myśl, by właśnie tę sztukę antyczną uczynić swoim głównym źródłem inspiracji? Kilka powodów, ale może powiem o takich najważniejszych. Te inspiracje są dla mnie interesujące, ponieważ interesuje mnie estetyka antycznych artefaktów, obiektów, które mają setki i nawet tysiące lat. Obiekty te są poprzez czas, poprzez warunki fizyczne, chemiczne, jakby ich struktura jest naruszona i bardzo mi się podoba, że one są pozbawione takiej sztuczności, takiego tylko ludzkiej ręki, tylko że właśnie one posiadają taki przypadek, który w przyrodzie również występuje, a że estetyka taka, którą nam przyroda oferuje, jest dla mnie bardzo ciekawa. W związku z tym w tych dziełach pochodzących z przed tysięcy lat właśnie czuję też ten gest przyrody, że ta natura jakby to ludzkie działanie troszeczkę tak rozmiękcza i uspokaja. Czyli tak naprawdę to wystawa też w dużej mierze inspirowana motywami natury, która jest bardzo ważnym elementem sztuki greckiej. Jak najbardziej motywami natury, ale właśnie taką archeologią, czyli też takim zużyciem. Ile czasu właściwie trzeba pracować nad takim małym dziełem sztuki? Bo wiem, że to jest wystawa biżuterii. Dużo trzeba poświęcenia, żeby stworzyć takie właśnie małe jedno dzieło. To jest tak, że takie dzieła powstają przez całe życie w wyobraźni. Natomiast sama realizacja w zależności od obiektu zajmuje od kilku dni, czasami nawet do kilku tygodni. Są to bardzo pracochłonne techniki, bardzo proste techniki, pochodzące z czasów właśnie antycznych, głównie z Grecji przedklasycznej, gdzie wykorzystywano prymitywne narzędzia, głównie młotki, więc tutaj obiekty są mocno rozbijane, repusowane. Czyli rozumiem, że tworzysz też właśnie w taki sposób, jak tworzono kiedyś, przez te proste narzędzia? Tak. Tak to wygląda. Wyobrażam sobie, że żyję w tamtych czasach i próbuję naśladować tych ludzi po to, żeby tych artystów tamtego czasu, po to, żeby się zbliżyć do tamtej estetyki. Tylko ja mam jeszcze taką przewagę nad nimi, że mi pomaga ten czas, czyli właśnie ten czas archeologiczny, ten czas tego skruszenia, a mi bardzo na tym też zależy, żeby oddziaływać taką plastyką przypadku, bo wiadomo, że uderzenia, dziesiątki tysięcy uderzeń młotkiem są w jakimś stopniu przypadkowe, wywołują ten przypadek, ale jeszcze istotne jest to, co się właśnie dzieje z biegiem czasu. I to mnie tak naprawdę najbardziej interesuje. Staram się ten efekt uzyskać w biżuterii. A na jakich tworzywach ty głównie pracujesz, bo to też ma chyba duże znaczenie w przypadku tej biżuterii? Pracuję głównie w srebrze i srebro pokrywam też złotem. Bursztyn mnie bardzo interesuje ze swoją plejadą kolorów, fascynujących struktur. Poszukuję tego bursztynu troszeczkę w sposób bardziej nietypowy i staram się to pokazać w wielu tych pracach. Dlatego też wystawa w Muzeum Bursztynu w Trójmieście, bo to on gra główną rolę. Jak pokaźna jest to kolekcja? To jest około 50 obiektów. Czyli sporo będziemy mogli zobaczyć. Wystawa do obejrzenia nieodpłatnie, z tego co wiem, do końca roku, czyli całkiem sporo czasu, żeby się przyjrzeć dokładnie tym małym dziełom sztuki. Zapraszamy Państwa serdecznie. Ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Rosenberg, twórca tej wyjątkowej wystawy. Dziękuję bardzo.

Halls i Plaza z ich nowiutkiej płyty Sanatorium. A ja przechodzę do Państwa z ogłoszeniem od redakcji sportowej. Chwilę temu wskoczył tutaj Krzysztof Łoniewski, który ogłosił, że dzisiejszy konkurs Biegam, bo lubię, wygrał pan Marcin, który na pytanie, czemu warto biegać w święta wielkanocne, odpowiedział, bo to lepsze niż codzienne zmiany nocne. No, jest to z pewnością prawda, chociaż nocne zmiany, chociażby w radiu, również potrafią sprawiać sporo frajdy. To teraz tematycznie utwór, który chyba całkiem dobrze sprawdza się przy bieganiu. Diana Ross i I'm Coming Out. I think this time around